हल्का सा रगड़ते हुए बोला, अंकल मैं इसे कहाँ डरा रहा हूँ, उल्टा ये मुझे डरा रही है। आज से पहले तो मैंने इसके मुंह से कभी भी हस्बैंड का नाम नहीं सुना था, अब अचानक से पता नहीं कहाँ से हस्बैंड बोलना सीख गई। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा और बोला, तुझे पता भी है तेरे ताऊ आ गए तो मेरा क्या करेंगे। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने हैरानी से अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध आंखें झुकाकर धीरे से बोला, ये पिज्जा आइसक्रीम पास्ता सब कुछ खा लेती है, एक नंबर की चटोरी है। शिवांगी ने नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखा, वो समझ गई थी कि अनिरुद्ध उस पर गुस्सा कर रहा है। फिर उसने शिवाय की ओर देखकर कहा, तितली को सच में कुछ नहीं खाना। कहते हुए शिवांगी की आंखों से लगभग पानी टपकने ही वाला था, तभी दिव्यांश ने शिवांगी के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अनिरुद्ध गुस्सा होता है तो तुम्हें बुरा लगता है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा और एक बार फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे समझ गया था कि शिवांगी को उसकी गंदी वाली आदत लग चुकी है। उसे कभी कभी डर भी लगता था कि जब शिवांगी की फैमिली उसे लेने आएगी तब शिवांगी उनके साथ जा भी पाएगी या नहीं, और अगर उसने जबरदस्ती शिवांगी को उसकी फैमिली के साथ भेज भी दिया तो वो कितने दिन अनिरुद्ध के बिना रह पाएगी। यही सब सोचकर अनिरुद्ध ने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाया और उसके आंसू अंगूठे से साफ करते हुए बोला, अनिरुद्ध गुस्सा नहीं है, बताओ क्या खाओगी। शिवांगी ने मासूमियत से कहा, पहले सच्ची बोलो, अनिरुद्ध गुस्सा नहीं है। अनिरुद्ध ने हल्का मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध सच में गुस्सा नहीं है, अब बताओ क्या खाओगी। शिवांगी ने अपने आंसू साफ किए और वहीं शिवाय और दिव्यांश के सामने अनिरुद्ध को कसकर गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ कस दी। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही ये देख रहे थे कि अनिरुद्ध और शिवांगी के बीच बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है जिसे शायद ही कोई तोड़ सके। अनिरुद्ध ने फिर शिवांगी को खुद से दूर किया और उसके माथे को चूमकर बोला, बताओ क्या खाओगी। शिवांगी बोली, वही सब, पिज्जा पास्ता आइसक्रीम सब कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। अनिरुद्ध शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले 20 मिनट में दिव्यांश अपने हाथों से शिवांगी को खाना खिला रहा था। पता नहीं क्यों उसका बहुत मन कर रहा था कि वो शिवांगी को अपने हाथों से ही खिलाए। वहीं शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, हाँ तो बताओगे ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली। अनिरुद्ध जो कि पिज्जा का स्लाइस खाने ही वाला था उसके हाथ रुक गए। उसने मासूमियत भरी नजरों से शिवाय को देखा और बोला, ये सब पूछना जरूरी है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बातों को घुमाते हुए कहा, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ने अनिरुद्ध की तरफ देखा जैसे दोनों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर दिव्यांश ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, कितना बड़ा है तेरा फ्रेंड जो उसकी बेटी भी तेरी फ्रेंड है। अब अनिरुद्ध ने भी सब कुछ सच सच बताने की ठान ली थी। उसने कहा, अंकल वो हम जिस फ्लैट में पहले रहते थे ना उस फ्लैट के बराबर में एक आदमी रहता था, राघव भैया, जिस दिन मैं आराध्या की शादी से घर वापस आया तो मेरी टक्कर एक बाउंसर से हो गई। उसके बाद जो कुछ भी उस दिन हुआ अनिरुद्ध ने सब कुछ शिवाय और दिव्यांश को बता दिया। अब तो शिवाय और दिव्यांश दोनों का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो तितली ही उनकी शिवांगी है जिसे वो पिछले 14 साल से ढूंढ रहे थे। लेकिन अब भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी थी। अनिरुद्ध पिज्जा का स्लाइस खाता हुआ बोला, मैं राघव भैया के पास गया था, वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आए। मुझे नहीं पता तितली की फैमिली कहाँ है, लेकिन राघव भैया ने इतना कहा था कि इसके ताऊजी बहुत बड़े आदमी है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी तितली के साथ ये सब हुआ है तो वो आधे शहर को आग लगा देंगे। मुझे तो डर है अंकल, कहीं उस सारे शहर में आपका फ्लैट ना आ जाए। शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर दोनों ने शिवांगी की ओर देखा जो पास्ता खा रही थी। दोनों ने शिवांगी के सिर पर हाथ रख लिया। शिवाय ने फिर अनिरुद्ध को देखकर कहा, अगर उसके ताऊ आ गए तो तुम क्या करोगे। अनिरुद्ध कंधे उचकाकर पेपरवा सा जवाब देते हुए बोला, अंकल मैं तो पैर पकड़ लूंगा, भला इतने बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है, माफी मांग लूंगा। दिव्यांश बोला, लेकिन वो आदमी तुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा कि तूने तितली के लिए कितना कुछ किया है। अनिरुद्ध पिज्जा का आखिरी बाइट लेता हुआ बोला, अंकल वो क्या है ना अच्छाई हर किसी को दिखाई नहीं देती, बुराई जल्दी से देख लेते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने तितली का कितना ख्याल रखा, उसे लगभग ठीक कर दिया, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि तितली मेरे साथ अकेली रहती थी, तो हो ना हो मैंने तितली का फायदा उठाया होगा। ना वो ये समझेंगे कि तितली मेरे बिना रह नहीं सकती, उसे मेरी आदत पड़ गई है। मुझे तो उस दिन का इंतजार भी है और उस दिन का डर भी है जब तितली की फैमिली तितली को लेने आएगी। पता नहीं उस दिन मुझ पर और मेरी तितली पर क्या बीतेगी। दिव्यांश ने पूछा, एक बात पूछूं, सच सच जवाब देगा। अनिरुद्ध ने दिव्यांश की ओर देखकर नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने कहा, बता देना, हम किसी को नहीं बताएंगे। अनिरुद्ध ने धीरे से चूहे जैसी आवाज निकालते हुए कहा, पूछो। दिव्यांश बोला, तितली से प्यार करते हो। अनिरुद्ध ने अब कुछ नहीं कहा, उसके पास सच में इस बात का जवाब नहीं था। अनिरुद्ध की तो भूख ही मर गई। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नो कमेंट। ये सुनकर शिवाय और दिव्यांश दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों की जिंदगी का एक्सपीरियंस कह रहा था कि अनिरुद्ध प्यार तो करता है लेकिन एक्सेप्ट करने से डर रहा है, क्योंकि शिवांगी एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और वो बहुत कंफ्यूज भी है। और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें शिवांगी की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देखकर शिवाय को कंफर्म हो गया कि उनकी खोई हुई बेटी शिवांगी तितली ही है। शिवाय के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसने अपना मोबाइल दिव्यांश की ओर बढ़ा दिया। दिव्यांश ने मोबाइल देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। कहीं ना कहीं दोनों भाई भावुक हो गए थे। पिछले 14 साल से वो शिवांगी को ही तो ढूंढ रहे थे, उन्हें कहां पता था कि शिवांगी उन्हें ऐसे मिलेगी। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मिली थी उसकी हालत बहुत ठीक ठाक थी, वरना तो जब वो अनिरुद्ध से मिली थी तो लगभग पागल ही थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में ही संभाल लिया। एक बार फिर दोनों के हाथ शिवांगी के सिर पर चले गए और उसके बालों को सहलाने लगे। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं करेगा इसका ताऊ तुम्हें, मैं हूं ना। अनिरुद्ध ने पूछा, आप जानते हो इसके ताऊ को? दिव्यांश बोला, हाँ जानते हैं। अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, श्योर अंकल मजाक मत करो, मेरी सच में हालत खराब है, आप समझते नहीं हो। देख रहे हो ना तितली को, वो एक सेकंड भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और ऐसे में इसकी फैमिली इसे लेकर जाने लगी तो क्या होगा? ऊपर से आप मजाक कर रहे हो, अगर जानते हो तो जाकर बता दो ना कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, इसके ताऊ जानते हैं कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, बताना क्या है? अनिरुद्ध ने अब हल्के गुस्से में कहा, अंकल अब मेरी खिंचाई कुछ ज्यादा ही हो गई है, मैं इसीलिए नहीं बताने वाला था, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं बताऊं कि मेरे घर में एक लड़की रहती है, आप लोग कहीं ना कहीं मुझे ही गलत समझोगे, पता नहीं आपको मेरी बातों पर यकीन है भी या नहीं। दिव्यांश बोला, यकीन है, अभी तो तूने इतना सब कुछ बताया, हमें बिल्कुल यकीन है, हम अच्छे से जानते हैं कि तू बहुत अच्छा है, तूने तितली को बहुत अच्छे से संभाल लिया और तूने शिवांगी का इतना ख्याल रखा। अरे इसके ताऊ तो तेरे कर्जदार रहेंगे, तुझे पता भी है 14 साल से इसे ढूंढ रहे थे, और देखो शिवांगी मिली कहां, तुम्हारे पास। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि कहीं भाग जाए, उसने इरिटेट होकर अपना सिर टेबल पर रख लिया। करीब कुछ सेकंड तक चारों चुप बैठे थे। अचानक अनिरुद्ध ने अपना सिर उठाया और शिवाय और दिव्यांश को देखकर बोला, ये शिवांगी है, आप इसके ताऊ हो? दिव्यांश और शिवाय दोनों ने हां में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी की ओर देखा जो पास्ता खाने में बिजी थी। अनिरुद्ध के दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एकदम से वो खड़ा हो गया और दो कदम पीछे हटकर बोला, अंकल मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने आधा शहर जलाया तो आपका फ्लैट भी जलेगा और मेरा पुराना वाला फ्लैट भी जल जाएगा, तो ये आधा शहर जलाने वाली बात तो भूल ही जाओ, अच्छा नहीं लगता ना आप इतने बड़े आदमी होकर आधा शहर जलाओगे। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, और अंकल दूसरी बात मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपकी तितली मतलब मेरी तितली, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मतलब आपकी शिवांगी का मैंने बहुत ध्यान रखा, सच कह रहा हूँ मैं उसे बहुत ध्यान से रखता था, मतलब प्यार से रखता था, यकीन नहीं आता तो अपनी जीजू से पूछ लो, मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मैंने लोन लेकर उसकी थेरेपी करवाई, मैं सच कह रहा हूँ मैंने आपकी शिवांगी के साथ कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। इस वक्त अनिरुद्ध बहुत घबरा रहा था, उसे लग रहा था पता नहीं अब शिवाय और दिव्यांश उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। अनिरुद्ध ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में अपनी सफाई दे दी थी और अब वो शिवाय और दिव्यांश के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनिरुद्ध दो कदम और पीछे हटकर बोला, प्लीज अंकल मेरी बात मान लो, आपकी बेटी आपके सामने है, आप चाहो तो लेकर जा सकते हो, बस मेरा घर मत जलाना, आपका ही दिया हुआ फ्लैट है। शिवाय दो कदम आगे बढ़ा, उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर वापस से चेयर पर बिठाया और बोला, पागल हो गया तू, अकल नहीं है तेरे अंदर, हम तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा क्यों करेंगे, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी बच्ची जिंदा है तो तुम्हारी वजह से। अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बोला, ये बात तो सही गई अंकल, मैंने मेरी तितली को मतलब आपकी शिवांगी को बहुत अच्छे से रखा है, अब तो शिवांगी खाना बनाना भी सीख गई। दिव्यांश ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखकर कहा, तूने हमारी बेटी से खाना बनवाया? अनिरुद्ध जो कि अभी अभी थोड़ा सा मुस्कुराया था उसका चेहरा फिर से उतर गया, उसने किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर नामे गर्दन हिला दी और बोला, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये पूरा दिन फ्री रहती थी तो अपने आप ही किचन की तरफ चली जाती थी, सच कह रहा हूँ पूछ लो तितली से। इतना कहकर उसने दिव्यांश के बोलने का इंतजार नहीं किया और शिवांगी की ओर देखकर कहा, ए तितली तुम मेरे और अपने लिए खाना क्यों बनाती है? शिवांगी ने अपना पास्ता खत्म कर दिया था, फिर वो टिश्यू पेपर से हाथ पोंछती हुई बोली, क्योंकि तुम ही तो कहते हो। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, ये आज मुझे सूली पर चढ़ाकर रहेगी। और तभी दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। दिव्यांश ने अनिरुद्ध के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब एक बात का जवाब दे और सच सच बता, तुझे हमारी शिवांगी पसंद है या नहीं? अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, उसने फिर से मुस्कुराकर बस इतना ही कहा, नो कमेंट्स। दिव्यांश ने हंसकर अनिरुद्ध के गले को पकड़कर हिलाते हुए कहा, मौका दे रहे हैं पकड़ लो, उसके बाद मत कहना कि तेरी तितली उड़ गई। अनिरुद्ध खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, मैं अपनी तितली को उड़ने नहीं दूंगा, और उड़कर आएगी तो मेरे पास ही आएगी। क्या